بابا يا دخبل سر ساتل موسنگر بابا يا دخبل سر ساتل موسنگر تبريك مشا اختر غزان وآفرين غزان وآفرين جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر ناکام دے ہر جابر غزان و آفرین غزان و آفرین بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غزان و آفرین غزان و آفرین جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر ناکام دے ہر جابر غزان و آفرین غزان و آفرین قربان مولا ځوانایو دا تور غرز مارایو قربان مولا ځوانایو دا تور غرز مارایو تنکایو شاشل مایو غچاخ لیل پردایو دشکول پیغمبر هر دم په هر ډګر دشکول پیغمبر هر دم په هر ډګر ورځي چې پټټر غزان او آفرین غزان او آفرین بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غزان و آفرین غزان و آفرین جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر ناکام دے ہر جابر غزان و آفرین غزان و آفرین قویم و ارادی دی زدان دی مجذبی دی قویم و ارادی دی زدان دی مجذبی دی سپا معقدی دی مضبوطی حوصلی دی کریمات مزور ور مغرور او سیتم کر کریمات مزور ور مغرور او سیتم کر ور ټول مکړی ټغر غزان او آفرین غزان او آفرین بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غزان و آفرین غزان و آفرین جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر جوڑ کلمو محشر دا کوفر پر لشکر ناکام دے ہر جابر غزان و آفرین غزان و آفرین ارمان و شہادت دی سپیڅلی مو غیرت دی ارمان و شہادت دی سپیڅلی مو غیرت دی ارزو مو شریعت دی کاروان مو امارت دی حضور تدا اکبر اڑی گل سینے پر ہر حضور تدا اکبر اڑی گل سینے پر ہر نصیب مشا کوثر غزان و آفرین غزان و آفرین بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر بابا یا دخبل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غزان و آفرین قازان و آفرین جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر ناکام دی هر جابر غازان و آفرین غازان و آفرین غالی مکڑی ناکاما نڑی تشو بدناما غالی مکڑی ناکاما نڑی تشو بدناما خراب سو انجاما راوال دیل باما پتیشت باندی سر شو دلت در پدر پتیش تباندی سر شو دلت در پدر راغل یرغلگر غازان و آفرین غازان و آفرین پباید خپل سر ساتل مو سنگر پباید خپل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غازان و آفرین غازان و آفرین جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر ناکام دی هر جابر غازان و آفرین غازان و آفرین زسعد لا سیرتا در ویاړم هر حالتا زسعد لا سیرتا در ویاړم هر حالتا لا پاک رب العزت واړم در ترحتا هر یو مزلزی گر را تیر ترخپل بشر هر یو مزلزی گر را تیر ترخپل بشر سایم و پا هنر غازان و آفرین غازان و آفرین پا باید خپل سر ساتل مو سنگر پا باید خپل سر ساتل مو سنگر تبریک مشا اختر غازان و آفرین غازان و آفرین جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر جوړ کړی مو محشر ډاکو پر پر لشکر ناکام دی هر جابر غازان و آفرین غازان و آفرین.